filin çin çini, karan filin çin çini, yerim ağzın içini, yerim ağzın içini. Gel buradan kaçalım, gel buradan kaçalım, canımın güvercini, canımın güvercini. Hadi oyna kız, döne döne, sevdim seni bir kere. İstersen bu canımı veririm seve seve. Hadi oyna kız, döne döne, sevdim seni bir kere. İstersen bu canımı veririm seve seve. Samsun'un deresi de, Samsun'un deresi de, akar gider tersine, akar gider tersine. Yari görmediğim gün, yari görmediğim gün, gider işim tersine, gider işim tersine. Hadi oyna kız, döne döne, sevdim seni bir kere. İstersen bu canımı veririm seve seve. Hadi oyna kız, döne döne, sevdim seni bir kere. İstersen bu canımı veririm seve seve. Değirmenim bendine, değirmenim bendine, döner kendi kendine, döner kendi kendine. Bize bakmayan kızlar, bize bakmayan kızlar, yansın kendi derdine, yansın kendi derdine. Hadi oyna kız, döne döne, sevdim seni bir kere. İstersen bu canımı veririm seve seve. Hadi oyna kız, döne döne, sevdim seni bir kere. İstersen bu canımı veririm seve seve.